Олександр Бублик. Народження згори. Частина друга. Хочу бути твоєю дитиною. Ісус відповів і до нього сказав: по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 3 вірш. Народження згори відбувається в момент покаяння, коли Господь кличе, людина відкриває своє серце, яке наповнюється миром і спокоєм. Одна примітна історія сталася в нашому зібранні. На збори став приходити один дорослий чоловік. Одного разу він підійшов і запитав: «Що треба зробити, щоб стати віруючим, як ви, і мати спілкування з Богом?» «Треба покаятися». Він виходить, стає на коліна, кається. Потім, вставши з колін, каже: «Нічого не вийшло. Що робити мені далі? Нічого в мені не сталося». Одні відкриті й говорять те, що є. Інші просто мовчать і живуть далі за течією. Але цей виявився, так би мовити, настирливим. Його не влаштовував його стан. Він попросив дозволу відвідувати заняття з хрещеними. Він почав ходити, готуватися до хрещення. Прийшов час відвідати його вдома. Дружина в нього невіруюча. Він щиро розповідав про свою роботу, про життя, де він спотикається. А дружина переживає, навіщо він це розповідає, розуміючи, що хрещення йому не дадуть. А він настільки щирий у своєму бажанні бути істинним дитям Божим, тож каже все так, як є, що він не має свідоцтва в самому собі, ніякого спрямовування, нічого немає. Звісно, рішення було: хрещення приймати не можна. Дружина схопилася за голову, він не образився і прийшов на хрещення, постояв, поспостерігав за всіма і сказав: «А я б міг зробити так само, як вони, і бути серед хрещених». Я сказав йому: «Не переживай, твій час попереду, ти приймеш хрещення». Минуло ще трохи часу, і він прийняв хрещення. Потім замучив усіх своїми пропозиціями благовістити, роздавати газети, піти туди-сюди. Від нього всі шарахалися, бо їм було байдуже. Знаходиться один і каже йому: «Заспокойся, мене рік-два, і ти будеш як ми». Але минуло вже понад 10 років. У нього, як і раніше, дружина невіруюча, багато різних проблем, але він сам не має спокою й іншим не дає. Треба щось робити для Господа. Треба проповідувати, свідчити. Він саме така людина, про яку Ісус сказав: «Ось людина, в якій немає лукавства». Він іде до Христа назустріч. Кожен має бути чуйним до голосу Божого, коли він кличе, коли тривожить. Не треба робити вигляд, що в тебе все добре. Виправ свою ситуацію і скажи: «Господи, ти ж бачиш мене, ну допоможи мені, я хочу бути твоєю дитиною». Наслідок життя, народженого згори, це як написано: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе». Євангеліє від Луки, 10 розділ, 27 вірш. «А як любити, якщо не кохається? Це від мене залежить чи від Бога? А як любити та за що любити? Любов, коли серце горить, це почуття. Не написано, що якщо тобі захочеться, то люби Господа Бога твого, а якщо не захочеться, не люби». Можна керувати любов'ю. У почуттях любові існує воля і розум. Любов – це не просто натхнення, а рішення, посвята. Ісус Христос присвятив своє життя нам. Так присвятіть себе Ісусу Христу. Ваше життя зміниться. Живіть для Нього тепер. Хай Його життя, Його цілі будуть вашими. Ставлення до Слова Божого теж впливає на народження згори. Написано: «Немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння». Перше послання Петра, другий розділ, другий вірш. Слово Боже відроджує людину, але багато хто не читають Біблію. Люди зледащіли. Для них простіше прослухати слово, поєднуючи з поїздкою чи якоюсь іншою справою, або подивитися християнське відео. І цим живуть багато християн. Господь велить: «Хай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі». Книга «Новина», перший розділ, 8 вірш. Ставлення до Слова Божого полягає в точному виконанні його. Тоді тільки матимеш успіх. Деякі кажуть, що вони читають, а ніякого толку немає, ніякого успіху. Але відповідь полягає у виконанні Слова Божого в точності. Яке наше ставлення до очищення? Як Христос очистив храм, так і нам треба очистити серце від усякої скверни і всякого гріха. Тому ті, хто увірували, сповідували свої гріхи, зізнавалися в чомусь, і Господь виявляв свою милість. Необхідно сповідатися і зізнаватися, щоб отримати чисте серце. Тому що ви – Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває. Перше послання до Коринтян, 3 розділ, 16 вірш. «Тому тіла ваші представте Богу. Страх Божий починається від страху перед батьками. Якщо ми батьків шануємо, любимо, поважаємо, нам легко прийняти страх Божий. Якщо батьками нехтуємо, нам дуже важко прийняти страх Божий. Страх Божий – усвідомлення постійної присутності перед лицем Божим, що стримує людину». І останній момент. Христос під час свята говорить: «Коли прагне хто з вас, хай прийде до мене та й п'є». Євангеліє від Івана, 7 розділ, 37 вірш. Якщо є спрага спілкування з Богом, бути разом із Христом, отримати народження згори, Господь говорить: «Прийди та пий. Хто вірує в мене, як каже Писання, – то ріки живої води потечуть із утроби його. Євангеліє від Івана, 7 розділ, 38 вірш. Це основа, моє бажання, жага та віра. Бог не людина, він не відштовхне, він вірний. Пов'язати своє життя з Христом, з Богом – це надійно. Хто довіряє Господу, вірує в Нього, той і є тою людиною, в якій немає лукавства.